الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، nakutana hapa jioni hii ya leo kwa ajili ya kukumbushana machache kuhusiana na dini yetu, na hususan kuhusiana na saumu ya Ramadhan ambapo tumekaribia sana kuifikia. Japokuwa mimi sio yani sio mashuhuri kwa kutoa muhadhara, na mimi masala mambo ya mihadhara mimi sijazoea. Kwa hivyo tutaenda insha Allah kwa kadri ya atakavyotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo katika kipindi hiki tuangalie aya ya saum katika suratul Baqara, ile aya inayozungumzia saum katika suratul Baqara, au zile aya zinazozungumzia saum katika suratu al-Baqara. Saum, kama tunavyojua, ni ibada, na huwa wanasema kwa upande wa lugha ya Kiarabu kwamba as-saum al-imsaku, ni kujizuia. Hiyo ndio saum maana yake kilugha, al-imsaku, kujizuia. Allah jalla wa ala amesema, akielezea habari ya Maryam, akimwambia fakuli washrabi waqri aina, kula Maryam na kunywa, natuliza jicho. Fa imma tarayna min albashari ahadan, endapo utaona katika mtu, kaona yeyote katika mwanadamu, faquli, sema, mwambie, inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimenadhiria kwa ajili ya Rahmani sawm, falan ukallima alyawma insiya. Hivyo alichojizuia saumu aliyofanya Maryam hapa ni kujizuia kuzungumza, ikaitwa ni saumu kilugha. Kwa hivyo mtu siku kiamua kwamba mimi leo sizungumzi zaidi ya yale mazungumzo ya ibada wakati na swali, basi mpaka saa kuanzia asubuhi mpaka jioni, basi utakuwa umefunga kilugha, amsakta anil kalam, umejizuia kufanyaje? Kuzungumza. Ama saum katika upande wa kisheria ni ibada, lakini imechukuliwa zaidi katika maana ya kilugha, chukuliwa kutoka katika maana ile ya kilugha. Kwa hivyo inakuwa wanasema ahlul ilmi huwa at-ta'abbudu lillahi tabaraka wa ta'ala, ni kumwabudu au ni kushikamana na ibada, ni kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, bil imsaki an jami'i al-mufturat au bitarki jami'i al-mufturat, kwa kuwacha yale yote yenye kufunguza, min tulu'i al-fajri ila ghurubi shams, kuanzia kuchomoza al-fajri. Naam, nayo ni al-fajru sadiq, ila al-fajiri ya ukweli, ila ghurubi shams, mpaka kuzama jua. Ukajizuia na vyote vyenye kufunguza, kama ulivyosoma kule katika mlango wa saumu, mambo ambayo yanafunguza, ambayo ukiyafanya utakuwa umefungulia, kama kula, kama kunywa, hao makubwa hao ni mashuhuri maarufu, na kuna mengine ambayo yanafunguza. Kwa hivyo ukajizuia nayo yote hayo kuanzia asubuhi mpaka jioni, na asubuhi yenyewe pale inapochomoza alfajiri ya ukweli mpaka likazama jua, basi wewe utakuwa, lakini na yote hiyo na iwe ni lillah, iwe ni lillahi ta'ala, basi hiyo utakuwa umefunga na utakuwa umefanya ibada. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amewajibishia umma huu wa Muhammad kufunga. Faqala ta'ala, akasema ta'ala subhana, ya ayyuhalladhina amanu, huu munada nida anawaita waumini, ya ayyuhalladhina amanu. Na hapa amewaita waumini wale walioamini, kwa sababu ndio ambao wanaelekea na ndio ambao wananufaika na khitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapotoa khitabu na mazungumzo yake kutoa maelekezo, basi wanaofaidika na maelekezo hayo ni waumini. Waumini ndio ambao wanafaidika na maelekezo ya Allah. Kwa hivyo sema ya ayyuhalladhina amanu. Kwa hivyo ukisikia Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, natakikana utege sikio kwa makini, kwa sababu hapo ima Allah jalla waala anatoa amri uitekeleze, au anakataza jambo uliache. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini, saddaqtumullaha wa rasula, mmemsadiki na kumwamini Allah na mtume wake, kutiba alaikumus siyam, kutiba kwa maana ya furidha, imefaridhishwa, imewajibishwa kwenu siyam, hiyo tulioeleza hapo nyuma, ambao ni al-imsaku bitarki jami'i al-muftirat min tulu'i al-fajri as-sadiq ila ghurubi shams, mmefaridhishiwa siyam, kufunga. Naam, saumu hii ya kufunga hamkufaridhishiwa nyinyi tu, akasema kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaridhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu. Na hii kafu hapa, au kafu hii ya tashbihi, ni tashbihi alfardhi lal mafrudhu, ni tashbihi ya fardhi na sio kile kilichofaridhishwa. Kwa maana wale walifaridhishwa na nyinyi mmefaradhishwa. Sasa sisi ummatu Muhammad, saumu tuliofaridhishwa inafahamika, ni maalum, inajulikana, ni saumu ambayo itakuwa imetajwa kwenye aya itakayokuja baada ya hapa, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, ha paka pale akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, kwa amri hapo. Kwa hivyo sisi tumewajibishwa kufunga mwezi wa Ramadhani, ha, kufunga ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini wale waliokuwa kabla yetu ambao na wao pia wamefaridhishwa, wamefaridhishiwa kufunga, wao kitabu na sunna havikutueleza kwamba wao walifaridhishiwa saumu gani. Na baadhi ya ahlul ilmi asema walikuwa ni saumu ya Ashura, wengine akisema ni saumu ya kadha. Almuhimu akatajataja baadhi ya saumu, lakini haijulikani kwamba wao walikuwa wanafunga saumu gani, na atakayesema kwamba walikuwa wanafunga kwa mwezi siku tatu mathalan, au walikuwa wanafunga kwa wiki siku moja, au kwa mwaka siku 20 au siku kadha, yawajibika alete dalili ya hilo. Lakini tu hapa tusadiki na tuamini kwamba na wao walikuwa wanafunga kwa namna ambayo walielekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mitume wao. Kwa hivyo na sisi tukafardhishiwa, na hili Allah jalla waala kutuambia kwamba ametufardhishia sisi kufunga kama alivyowafardhishia wale, ili linampa mja faida mbili. Faida ya kwanza ni at-targhibu, inampa raghba, inampa raghba wal munafasa, raghba ya kukimbilia kufanya ibada hii na raghba ya kushindana na katika kufanya ibada hii, awazidi hata wale ambao waliotangulia, kwa sababu umeambiwa sisi kama tulivyowafanyia nyinyi tuliwafanyia na wale, tulipoamrisha nyinyi hivi na wale pia tulifanyia tuliwaamrisha. Kwa hivyo linampa mja nini? Raghba, na anakimbilia jambo hilo kwa nguvu zote. Kadhalika linamrahisishia inamrahisishia mja kufanyaje katika kufanya ibada, kwa maana ya kwamba anajua kwamba kumbe sio sisi tu ambao tumefaridhishiwa kufunga, na wenzetu pia nao walifanyaje, walifunga. Hivyo anapata wepesi, anapata wepesi na urahisi wa kutekeleza ibada hiyo ya funga. Kwa hivyo kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaridhishwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu. Naam, la'allakum tattaquna, ili mpate kumchukua wacha Mungu, ili mpate takwa. Tutakuja kuangalia huko mbele fadhila na ubora wa takwa, mpaka ikafikia kwamba Allah jalla waala anatuwekea ibada mbalimbali, ambazo ibada hizo ni sababu ya sisi kuwa na takwa. Kijulikane kwamba hiyo takwa ni kitu adhimu sana, ni kitu muhimu sana, kwa sababu takwa, kwa takwa ndipo mtu anasalimika na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, anasalimika na ghadhab za Allah, anasalimika na adhabu za kaburi, anakuwa ni mtu mwema, anaweza kufuzu na kuepuka adhabu ya moto na kuingia janna kwa takwa, at-taqwa. Kwa hivyo Allah akatuwekea miongoni mwa ibada, akatuwekea ibada ya saum, tuwekea ibada ya saum ili tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tupate kuwa wacha Mungu. Na wengine husema ili mpate kukingwa, la'allakum tattaqun, ili mpate kukingwa. Na hapa watakuwa wamechukulia kwenye ile maana nyingine ya takwa, ambayo inasema kwamba huwa at-taqwa huwa an taj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqaya, ni kuweka baina yako na baina ya adhabu ya Allah kinga, ambayo kinga hiyo inakukinga na adhabu ya Allah, bifi'li al-ma'murati wa tarki al-manhiyati, kwa kutekeleza maamrisho na kuacha yale yaliyokatazwa. Asema ayyaman ma'dudat, masiku machache yenye kuhesabika, sio siku nyingi. Na hii ni kutuonesha kwamba ibada hiyo ni nyepesi. Ayyaman ma'dudat, ayyaman hii imekuja ayyaman nikionyesha yani ni vijisiku vichache venye kuhesabika. Ayyaman ma'dudat, katika mwaka kufunga siku 30 au siku 29 ndani ya miezi 12. Ukaambiwa huu mwezi mmoja huu lazima ufunge, tukafaridhishwa kufunga masiku machache tu katika masiku 360, basi siku 30 tu au 29 ndizo ambazo umewajibishiwa kufunga. Zikatajwa kwa mtindo huu kwamba ni masiku machache, ili mtu asione uzito na asihisi kwamba hii ibada bwana ni ibada ya mateso, kama vile baadhi ya watu wasiokuwa na akili wanasema kwamba hawa wanafunga wanajitesa tu, wanajitesa na njaa. Au ni watu wasio na imani hata chembe ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni masiku machache hii tunapewa nini, raghba na kuvutiwa katika kufunga hiyo siku. Kwanza tumeambiwa kama aliofaradhisha wale wengine, hii vile vile targhib, tumevutiwa kwamba na wale nao walifaradhishiwa kufunga. Kisha anasema ni masiku machache, ni masiku machache. Faman kana minkum maridha, hapa imekuja kama vile kuvua ule ujumla uliokuja kule, manake tumeambiwa kutiba alaikumus siyam, imefaradhishwa kwenu kufunga. Hii ni amu imekusanya watu wote. Sasa ili wasiingie hawa wengine, Allah akasema faman kana minkum maridan, atakayekuwa miongoni mwenu mgonjwa, maridan, atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu, akawa yeye ana ugonjwa ambao kwa ugonjwa huo aliyoko nao akifunga ugonjwa huo unazidi, au akifunga atakufa kwa sababu ya ugonjwa huo, au akifunga ugonjwa huo utachelewa kupona, kwa moja au ana dawa ambazo anatakiwa azitumie mchana wa saumu, na akiacha kutumia hizo dawa basi atakuwa ameharibu utaratibu wa dawa na kupelekea ugonjwa wake kutopona. Mgonjwa wa namna hiyo huyo Allah amempa ruhusa, kwa maana kwamba yeye ana udhuru wa kutofunga, lakini si moja kwa moja. Udhuru wake hii ruksa aliyopewa hapa si ya moja kwa moja, bali itakuja mbele hapo baada ya kutaja mtu mwingine wa pili ambaye naye mara nyingi anakuwa yuko katika hali ambayo saa nyingine yaweza kumshinda kufunga, naye si mwingine ni msafiri, akasema au ala safarin, au akiwa ni msafiri yuko safarini, na hapa ikatajwa safari bila ya kuiwekea kaidi, kwa maana ya kwamba safari ile ambayo nyinyi mwaiita kuwa ni safari, Na kama ukimuuliza mtu fulani yuko wapi, anakuambia kasafiri, yuko safarini, au mimi kesho na safiri. Hiyo ndio safari. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio safari. Ambaye atakuwa kwenye safari. Kwa hivyo ambaye atakuwa ni mgonjwa, ana shida, maridhun, ana ugonjwa, na ugonjwa wenyewe una sifa kama zile nilizozitaja, au ala safari, au akawa yuko safarini anashindwa kufunga kwa sababu ya safari, fa'iddatun min ayyamin ukhar, basi huyu ahisabu hizo siku aje azifunge katika masiku mengine, masiku mengine ambapo atakuwa sasa amepona. Akishapona sasa aje alipe hizi siku ambazo alifanyaje, ambazo alikula akiwa akiwa mgonjwa. Sawa sawa, ni mwezi mzima alikula, au ni siku kumi, au ni siku tano, basi aje azifunge wakati mwingine akiwa mzima amepona na ana uwezo wa kufunga. Kadhalika huyo msafiri, pale ambapo safari yake itakuwa sasa imekwisha, akawa sasa yuko katika hali ya kwamba si msafiri tena, sasa alipe zile siku ambazo hakuzifunga. Na Allah Jalla waala akaliachia hili, akasema min ayyamin ukhar, katika masiku mengine, kumpa uhuru huyu mtu kwamba mwaka mzima kabla haijafika Ramadhani nyingine anao muda, kwamba muda wake ni muda mpana, ana muda wa kulipa hizo siku. Anaweza akafunga leo akapumzika pumzika siku mbili tatu, akafunga tena kesho, alimradi awe na hesabu kamili kwamba mimi nadaiwa siku kadhaa na nimeshafunga katika hizo siku kadhaa, asije akapoteza hesabu. Na hii yote ni kuonesha wepesi wa dini yetu na urahisi wa ibada hii ya saum, si ngumu kiasi hicho kama vile watu wanavyodhania. Kwa hivyo hii aya, tangu tumeanza kuisoma tumeona pale pana uwajibu wa kufunga, na uwajibu wa kufunga Allahu Jalla waala anapowajibisha jambo, basi linawawajibikia wale wote ambao wanastahiki kutekeleza uwajibu huo. Anaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala alladhina yutiqunahu, na wale ambao wanaweza kufunga, wa ala alladhina yutiqunahu, na wale ambao wanaweza kufunga, fidyatun, watoe fidia. Fidia nini? Taamu miskini, ya kulisha maskini. Watoe fidia ya kulisha maskini. Faman tatawwa khairan, ambaye atajitolea zaidi ya hiyo fidia, atakiwa alishe maskini mmoja kwa kila siku aliyofungulia. Ambaye atajitolea akalisha zaidi, fahuwa khairun lahu, hiyo ni khairi kwake. Wa anta sumu, na kama mtafunga, khairun lakum, ni bora kwenu kuliko kutoa fidia, in kuntum taalamuna, ikiwa nyinyi mnajua hilo. Hii sehemu ya mwisho, hii sehemu ya mwisho, faman tatawwal wa ala alladhina yutiqunahu fidya, hii ilikuwa ni mwanzo ilipofardhishwa ibada ya saum. Ilipofardhishwa ibada ya saum, ilikuwa ni khiari kufunga, ilikuwa sio lazima. Mwanzo ilikuwa mtu ana akipenda anafunga, na akipenda hafungi, bali anafanyaje, uwezo wa kufunga anao, lakini hafungi, isipokuwa anatoa fidia, analisha maskini kila siku ambayo anafanyaje, kila siku ambayo anakula analisha maskini. Ndivyo ilikuwa, ilikuwa namna hiyo. Kwa hivyo mwanzo ilikuwa ni khiari, ilikuwa ni khiari, kisha baadaye hii khiari ikaondoshwa. Hii khiari ikafanyaje? Ikaondoshwa pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yule atakaye ushuhudia miongoni mwenu mwezi, kwa maana mwezi wa Ramadhani umeandama, na yeye akiwa ni mzima wa afya, yuko hai, ana uwezo wa kufunga, falyasumhu, na afunge. Hapa ikaja amri sasa ya kufunga, ile khiari kule ya kulisha maskini kibaba ikawa imefutwa. Ikawa imefanyaje? Ikawa khiari ile imefutwa, sasa imekuwa ni wajibu. Na ni hivi hivi Allah Jalla wa Ala kawaida yake huwa katika ibada ambazo ibada anazotupatia au anazotuamrisha, kuna baadhi ya mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anaanza kutuzoesha kwanza. Tunazoeshwa kidogo, mnazoeshwa, mnazoeshwa, mkishazoea kisha mnapewa majukumu kamili. Angalia kama ilivyokuwa kwenye masala ya kuharamisha khamru, pombe. Watu walikuwa wanakunywa pombe kama kawaida, kisha ikaharamishwa kidogo kidogo, ikaharamishwa kidogo kidogo, kwamba msikaribie swala huku mmelewa, wakaacha kidogo. Kwanza ikaanza wanakuulizia kuhusu pombe na kamari, waambie ndani yake kuna makosa makubwa na madhambi na makosa yake, na kuna manufaa ndani yake. Kuna nini? Kuna manufaa kwa watu. Ikaanza hivyo, lakini makosa yake makubwa kuliko nini? Kuliko manufaa. Hapo haijakatazwa, ikasema ndani yake kuna nini? Kuna madhambi ndani yake. Ndani ya pombe kuna madhambi, ndani ya pombe na kamari kuna madhambi, lakini kuna manufaa kwa watu. Alafu ikaishia hapo. Baadaye tena ikaja tena kwamba msikaribie swala mkiwa mmelewa kidogo kidogo. Kule aliambiwa hivyo, akawa kumbe akaendelea kupiga, haijakatazwa, hajaharamishwa, ila tumeambiwa tu kuna madhambi makubwa ndani yake. Wakawa endelea kunywa. Kisha ikaja kwamba msikaribie swala mkiwa mmelewa, wakaacha kuja, wakawa wanakunywa sasa kipindi ambacho wanajua kwamba hapa sitakuwa hakuna swala karibu ya hapa. Baada ya isha mtu anapiga pombe zake, basi akaenda kulala mpaka alfajiri zimeisha, na kuja msikitini na kuja kuswali. Mwisho Allah Jalla waala akaleta sasa, baada ya watu kuendelea hivyo washazoea sasa kukaa muda mrefu bila kunywa pombe, akaja akawaambia kwamba innamal khamru wal maisir wal azlam wa al ansab rijsun min amali shaitan fajtanibuhu. Naam, pombe katajwa hapo na kamari na vichinjo vinavyochinjwa kwa ajili ya asiyekuwa Allah Jalla wa Ala, vinavyoabudiwa vinachinjwa kwa ajili ya kuabudu masanamu, kadhalika masala ya ramli na mengineyo, yote hayo ni uchafu. Pombe ni uchafu katika matendo ya shaitani, jiepusheni nayo, acheni. Wakaacha. Sasa kwenye somo hapa walipewa hivyo hivyo, wanafunga kwa kidogo kwa khiari na nini. Kisha baadaye kaja faman shahida minkum ash-shahra falyasum, ambaye atakayeshuhudia mwezi miongoni mwenu basi na afunge. Hii aya, hii sehemu ya mwisho hii aya, kuna akwali za ulama zinazoonesha kwamba ni mansukh, yani hukumu hii imefutwa. Na hivyo ndivyo ilivyo, imefutwa. Na Ibn Abbas ana kauli mbili katika hilo. Kuna kauli ya kwanza, naye anasema kwamba ilifutwa na aya hii nyingine ya faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, ilifutwa vile vile. Na kauli nyingine anasema haijafutwa, kwa maana kwamba haikufutwa moja kwa moja, bali hukumu yake imebakia kwa wazee na wana wabibi vikongwe ambao wanashindwa kufunga, imebakia kwao wale. Na hapa ndio utakuta baadhi ya maulamaa katika vitabu vya fiqhi wanasema kwamba mzee kikongwe ambaye anashindwa kufunga kwa sababu ya uzee, kwa sababu ya uzee, yeye ni mzee anashindwa kufunga kwa sababu ya nini? Ya uzee, na akili zake anazo, ikawa ameshindwa kufunga, asema huyu anatakiwa alipe nini? Alipe kibaba cha chakula. Wanatumia kauli hiyo ya Ibn Abbas radhiallahu anhu kwamba ile aya haikufutwa moja kwa moja, bali imebakishwa kwa hawa wazee ambao wasio weza kufunga kwa sababu ya uzee, kwa maana kwamba njaa inawasumbua, anaumwa njaa mpaka inakuwa anashindwa kuvumilia njaa. Naam, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaja akabainisha hapa akasema shahru ramadhan, ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani, tena alladhi unzila fihi alquran, ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Na hii ni mazia na sifa za mwezi huu wa Ramadhani. Miongoni mwa sifa zake ni kwamba imeteremshwa ndani yake Qur'an. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika lailatul qadr, na lailatul qadr inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hudan linnas, Qur'ani ambayo ni mwongozo kwa watu. Wa bayyinatun minal huda wal furqan, na ikiwa ni ubainifu ambao unabainisha mwongozo, na ni furqan, ni elimu ambayo inabainisha na kutofautisha baina ya haki na batil. Faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu, atakayeshuhudia miongoni mwenu mwezi basi na afunge. Na hapa inaonyesha kwamba mwezi wa Ramadhani unathibiti kwa kuonekana mwezi, ima uone mwenyewe au uonekane na watu wengine, wewe upewe habari kwamba jamani ushaonekana, tumeuona huku, wakakupa habari wenzio, basi watakikana ufunge au kukamilisha siku 30, au kukamilisha siku 30, ima kwa kuona mwezi au kwa kukamilisha Shaabani siku 30 kwa hisabu. Wa man kana minkum maridan au ala safarin, hapa ikarudia tena, kwa sababu huku nyuma huku uye aya ya kwanza tuliyosoma imetaja uwajibu wa Ramadhan, kisha ikasema wale ambao watakuwa wagonjwa au watakuwa safarini wanaruhusiwa kula afa ya kulipa siku zijazo, kisha ikaja hapa na wale wenye uwezo wa kufunga, ikaja kama hivyo. Kwa hivyo watu wakawa wanafunga kwa hiari, kisha ikaja mwezi wa Ramadhani. Hapa imerudia hii ili wasidhanie wale wagonjwa na wale wasafiri wasidhanie kwamba wamewajibishwa kufunga hali ya kuwa wagonjwa au hali ya kuwa wao kwenye safari. Ili kuondoa hiyo tawahum, ikarudia tena akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Yani uweza kusema kwamba sasa kwani narudiwa tena hapa wakati ishatajwa huku juu? Imetajwa huku juu wakati ambapo ilikuwa kufunga ni nini? Mtu anafunga kwa khiari, kisha hapa ikaja sasa ni wajibu, lazima kufunga, sio khiari tena. Kwa hiyo karudiwa hii ili sionekane kwamba na kwa hawa nao wamefutiwa nini ile hukumu yao ya nini, ya ugonjwa au ya au hukumu yao ya safari. Naam, waje wafunge katika masiku mengine. Yuridu Allahu bikumul yusr, Allah anakutakieni wepesi. Na kama nilivyosema kwamba dini yetu ni dini nyepesi, dinun sahlun samha, dini nyepesi kabisa, dini yetu haina uzito ndani yake. Kwa hivyo Allah anakutakieni wepesi, wala yuridu bikumul usr, wala hakutakieni uzito kabisa. Anataka yani mambo yawe rahisi rahisi, yawe mepesi mepesi, hata somu yenu iwe nyepesi, siwe nzito. Ukaambiwa kwamba jua likizama tu basi wewe anza kutia vitu, fungulia kula, kunywa maji, kunywa uji, kula viporo, kula kila kitu, shibe kabisa. Alafu ikaribia tena, ikaribia kuingia na kufunga tena, amka kula tena, kunywa na maji, uwe na nguvu, ufunge ukiwa na nini, ukiwa na nguvu. Kale huko ilikuwa hamna hiyo, ukishalala basi ndio imetoka hiyo, ukishalala basi hapo hamna tena kula, wewe unaendelea kubakia hivyo, utaamka, utaunganisha, utaendelea kufunga. Lakini hapa tukaambiwa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti al aswad, kuleni, endeleeni kula na kunywa eh? Hakuna tena kile kizuizi hapa kwamba mtu kishalala basi eh? Yani ilikuwa si umefuturu au pengine umefuturu kwa maji labda, alafu kaswali swala ya magharibi eh? Ukipitiwa na usingizi eh? Basi umeumia, hautakula tena. Hiyo ikaondoshwa. Hiyo kafanyaje? Ikaondoshwa, ikabakia kwamba tuendelee kula tu, we kula we, kuanzia magharibi mpaka kukaribia kuchomoza alfajiri ile ya ukweli ndio ufanyaje uache. Na tumewekewa waadhini ambao huwa wanaadhini kuonesha kwamba imeshaingia alfajiri ya ukweli, na hapo ndio mwisho wa kuacha kula. Kwa hivyo dini yetu nyepesi, Allah jalla waala antufanyia wepesi katika dini yetu, akasema walitukmilu al-idda, na kamilisheni hesabu hiyo ya hizo siku mlizoambiwa kufunga, ni siku 30 tu, si nyingi, au 29 umeambiwa kule ni ayyaman ma'dudatin ayyaman, nikaambiwa vijisiku vichache tu venye kuhesabika. Kwa hivyo walitukmilu al-idda, na mkamilishe hesabu hiyo, walitukabbiru Allah, na mumtukuze Allah. Baada kukamilisha hiyo hesabu, mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta takbira siku ile. Na ndio maana siku ya Idi watu wanaanza kuleta takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Kila kona utakuta Waislam wanaleta takbira, wanamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah amesema hapa, na mumtukuze Allah kwa kuleta takbira, alama hadakum, kwa vile alivyo waongozeni, amekupeni hidaya, hidayatu tawfiqi wal qabul, mkajua kwamba Allah ndiye mola wetu ambaye anastahili kuabudiwa, akakuamrisheni kufunga mkafunga eh? Akakuwafikisheni kupata mwezi wa Ramadhani, ambao huu mwezi wa Ramadhani ni haswa kwa umma huu. Nyumati zingine walikuwa hawafungi mwezi wa Ramadhani, hawakupewa fadhila hizo, bali umma huu peke yake ndio ambao umepewa nini, ndio umepewa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo Allah amekuongozeni katika hilo, walaallakum tashkurun, na ili mpate kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupeni taufiki na kukuwafikisheni mkaweza kufunga mkapata hayo hizo thawabu na malipo mengi na huo ubora na fadhila kubwa ambazo ziko ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikawa nyinyi mmezipata hizo fadhila ummatu Muhammad, mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhila nyingi sana ambazo zinapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwanza ni sababu ya kupata takwa. Ni sababu ya kupata nini? Takwa. Kwa maana mtu anayefunga kisawasawa, basi mtu huyo anapata uchamungu. Anapata nini? Uchamungu, anapata takwa. Ambapo takwa takwa ambayo tulisema ni kujiwekea baina yako na baina ya adhabu ya Allah kinga, bali fadhila na ubora wa takwa ambao Allah jalla wala ametutakia sisi ibada hizi maalum tuwe tunazifanya ili tupate takwa. Takwa ni njia ya uongofu. Takwa ni njia ya nini? Ya uongofu. Angalia katika suratul Anfal aya 29, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, enyi mliomwamini Allah, endapo mtamcha Allah, basi Allah atakujengee, atakuwekeeni furqana. Na furqani hapa ni elimu, alladhi tufarriquna bihi baina alhaqqi walbatil, ni elimu ambayo mtaweza kutofautisha kwa elimu hiyo baina ya haki na batili. Ukishajua kwamba hili ni haramu na hili ni halali, basi utaacha lile la haramu, utafanya lile la nini, la halali. Na hutajua halali na haramu bila ya elimu. Utajua halali na haramu kwa nini? Kwa elimu. Naam. Kwa hiyo atakuwekeni furqan wa yukaffir ankum sayiatikum, atakusameheni makosa yenu, wa yaghfir lakum, na kadhalika atafunika makosa yenu, la'allakum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-azim, na Allah ni mwenye fadhila kubwa sana. takwa hii ambayo kwa sababu ya saumu tunapata takwa. Ni ufunguo wa elimu. Ni ufunguo wa nini? Takwa ni ufunguo wa nini? Ni ufunguo wa elimu. Allah anasema wattaqullaha wa yuallimukumullah, namcheni Allah, Allah atakufundisheni, atakupeni elimu. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah anajua kila kitu. Kwa hivyo takwa hii ambayo takwa hii inapatikana kwa wewe kufunga, yani saumu ya Ramadhan inakupelekea wewe ufunge, basi unapata takwa. Ni ufunguo unaofungua ma yale mavifungo, mavifundo yanayofunga nyoyo, yale yanayofunga akili maalumati asiingie. Takwa inafungua. Takwa ni wasila wa kupata elimu, ni njia ya mtu kupata elimu. Na hasa nyinyi ambao ni tulabul ilmi, wanafunzi ambao mko hapa mnasoma, takwa ni ufunguo ambao unakufungulia wewe elimu. Na hii aya ni mfano wa wazi kabisa ambao unaonesha kwamba mkimcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakufungulieni milango ya elimu. Tena elimu ambayo mtaweza kutofautisha nayo baina ya haki na batil. Baina ya haki na nini? Baina ya haki na batil. Hata Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alisema katika aya hii, akasema rahimahullahu ta'ala, hapa tunamalizia muhadhara wetu huu, kajimuhadhara ketu haka kadogodogo, tunamalizia na maneno ya Ibn Uthaymeen kuhusiana na masala ya taqwa. يقول ابن تيمين رحمه الله تعالى وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم. نكتيك هي هيا ما يلزو نقوم با تقوى نكتك سباب ذا كبات علم. أنا سيما وما أكثر الذين ينشدون العلم. Na wengi ulioje wa watu ambao wanaimba elimu, wayanshuduna alhifdha, wanaimba kuhifadhi, yani wanataka kusoma, wanataka kuhifadhi maalumati, naam, yatlubuna alfahma, wanatafuta ukufahamu yale wanayosoma. Fanaqulu, Sheikh Uthaymeen anasema tunawaambia, inna tahsilahu yasir, kuyapata hayo yote, kupata urahisi wa maalumati kuingia nirani, na kupata ufahamu na kupata kufunguliwa akili zako uweze kuhifadhi, njia yake ni nyepesi. Wadhalika bitaqwallahi azza wa jalla, ni kwa takwa, ni kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqul iman, na kuimarisha na kuthibitisha iman. Alladhi huwa, ambayo hiyo yote hiyo ni tariku العلم. فاعمل بما علمت كذلك فانيا كازي كيلو لشوكيجوا يحصل لك علم ما لم تعلم وتبتا علم يا فيتو فينجينو سيفو فيجوا. فتقوى الله عز وجل كم شاء الله, تقوى يا الله سبحانه وتعالى كم شاء الله سبحانه وتعالى, من أسباب زيادة العلم, نكتك سباب زاكو زيدنا كونجزيك علمو. Na hakuna shaka katika hilo. Na anasema walidhalika kala wayaj'al lakum nuran tamshuna bihi, na anakuwekeni nuru ambayo mtakuwa mnatembea nayo, ai tasiruna bihi, nuru ambayo mnatembea nayo yani kwa mnatembea kwa sababu ya nuru hiyo, mnatembea mwenendo ulio sahihi katika ardhi hii. Yusilukumullahu ila yusulikum ila Allah azza wa jal, mwendo ambao utakufikisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni matunda ya nini? Ni matunda ya swaum, ambapo kwa swaum unapata kitu kinaitwa takwa. Kinaitwa nini? Kinaitwa takwa, sababu tumesoma ile aya kule, tumesoma Allah ametufardhishia kufunga kama alivyofardhishia wale, la'allakum tattaquna, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mkishapata takwa, basi mambo haya yanakuwa yanafuata, ambao ni fadhila za takwa ni nyingi mno, zima maulama wamezieleza, na hapa si muda wake wa kuzieleza. hapa mpaka ziishe, bali maelezo mengi sana kuhusiana na takwa yameelezwa. Tutosheke na haya machache ambayo tuliyosikia. Miongoni mwa fadhila za somo tumesema ni sababu za kupata takwa, sababu ya kupata ulinzi, sababu ya mja kusimamia yale aliyoamrishwa, na mengineyo mengi ambayo yameandikwa, bali mtakuwa mkiyasikia na kuyapata katika haya masiku ambayo yako mbele yetu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امونا كله ابو انس كما تكون تعليق kidogo ها اذان بعد اذان ان شاء الله تكوجا ابو انس هابا كفunga محاضره. نعم.